برگ سبز، برنامه شماره 242. این برنامه با شرکت احمد عبادی، حبیب الله بدیعی، همراه با آواز سیاوش بیدکانی در مادی بیات ترک تنظیم گردیده. اشعار از حافظ، ابو سعید ابوالخیر، نظیری نیشابوری و مهری عرب. گوینده فیروزه امیر معز. پایم به پیش از سر این کوه نمی رود، پایم به پیش از سر این کوه نمی رود. یاران خبر دهید که این جلوه‌گاه کیست. گرد سر تو گشتن و مردن گناه من، گرد سر تو گشتن و مردن گناه من. دیدن چنین رو رحم نکردن گناه کیست؟ دیدن چنین رو رحم نکردن گناه کیست؟ Thank you. بوسه‌ای که از دو لبم یار می دهد، هر بوسه‌ای که از دو لبم یار می دهد، عمر دوباره ایست که یک بار می دهد. Thank you. به باغ هر گلی را رنگی، هر فاخته را ز شوق تو آهنگی، با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم، با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم، برخاست صدای ناله از هر سنگی. Thank you. که ما بر دل دیوانه نهادی پیش داد به مادر صفا بر لب جانان نهادی.